الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammada, salallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, naš zadnji hadith kojeg smo komentarisali u poglavlju o saburu bio je hadith Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum, o tome da je Ujejna ibn Hisn odsjeo kod svoga brata Hurra ibn Kajsa, pa kada zatim nakon toga došli kod Omera radijallahu anhum, te je ovaj rekao neke riječi Omer radijallahu anhum, nakon čega se Omer rasrdio, te ga je Hur posavjetovao i rekao Hudil afu wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin, podsjetivši ga na ajet. Ti oprašta i naređuj da se čini dobro i okreni glavu od džahila, a ova je od džahila, pa je Omer radijallahu anhu zastao kod Allahove dželle veala knjige i oprostio ovom čovjeku. Sljedeći hadith jeste hadith Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu. Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kal, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, innaha satakunu ba'di athara, wa umurun tunkirunaha. Nakon mene će biti athara, a athara je davanje prednosti drugom u onome što je tvoje pravo. Da čovjek da, uzme dakle tvoje pravo, ili ga da nekom drugom, a uskrati tebi. Wa umurun tunkirunaha. I stvari koje ćete negirati, koje su neispravne. Kalu ja Rasulallah fa ma ta'muruna. Rekoše, o Allaho poslaniče, šta nam naređuješ? Kale, tu adduna l'haqqa alladhi alaikum, wa tes'aluna Allaha alladhi lakum. Vi ćete obavljati, izvršavati pravo koje je na vama. Pravo i obaveze koje vi imate. A molit ćete Allaha jalla va'ala da vam podari ono što je vaše. Pravo koje je vaše. Zatim hadith Ebu Jahja, spomenut ćemo oba dva haditha, pošto su dakle slična u značenju. Hadith Ebu Jahja, Usejda ibn Hudajra, radijallahu anhu, anna rađulan minel ansari kal, ja Rasulallah, ala te sta'milni keme sta'melte fulanen. Pa je rekao, o Allahu poslaniće, ovaj čovjek od ansarija, o Allahu poslaniće, zar me nećeš postaviti na tom i tom mjestu, položaju, kao što si postavio fulana i fulana. Kala innakum satalqawna ba'di athara. Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vi ćete nakon mene desit će vam se athara, kao u prethodnom hadisu, davanje prednosti drugom. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Pa osaburajte sve dok me ne sretnete kod hauda. Osaburajte sve dok me ne sretnete kod dakle hauda. U ovom hadithu, hadithu Abdullah ibn Mas'uda, kao i hadithu Usejda ibn Hudajra, radijallahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava o stvarima koje će se desiti nakon nakon njega, koje će se desiti nakon njega. Ovaj hadis je između ostalog i dokaz poslanstva Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer je Allahov poslanik obavijestio sallallahu alejhi ve selleme o stvarima koje će se desiti, a koje su se zaista nakon toga desile. Ono o čemu obavještava Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste da će doći vladari, da će doći namjesnici koji će uskraćivati pravo muslimana, pravo koje oni imaju u Bejtu el-Mal, u državnoj kasi, u državnoj blagajni. I druga, dakle, prava mimo toga. Pa su ashabi i činit će mimo toga, dakle, i stvari koje su neispravne. Činit će stvari koje su neispravne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu poslanih salama i u drugim hadifima obavijestio o nekim stvarima koje su neispravne, a koje će činiti nakon njega. Pa je obavijestio sallallahu alejhi ve selleme primjera radi da će odgađati namaz. Da će odgađati namaz. Pa je Ebu Zer radijallahu anhu pitao Allahu poslaniče ili Selman kako da postupimo, pa je rekao vi klanjajte namaz u njegovom vremenu, a potom kada dođete sa njima klanjajte ga ponovo. Klanjajte ga ponovo. Činit će dakle stvari koje su oprečna Allahova vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa su ashabi radijallahu anhum upitali, Abdullah ibn Mesud je upitao: "Fama ta'muruna ya Rasulallah? Šta nam naređuješ o Allahov poslanice?" "Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum." Da ispunite pravo ili obavezu koja je na vama. Koja je na vama. To jest drugim riječima, nemoj da vas činjenica što će vam biti uskraćeno vaše pravo, nemoj da vas navede da vi uskratite pravo i obaveze koje su na vama. A pravo i obaveze koje su na vama, koje su dakle na ljudima, koji su ra'ije, koji žive u okrilju dakle jedne muslimanske vladavine, islamske vladavine, jeste sam'u wa ta'atu li vulati al-umur. Da čovjek sluša i da se pokorava pretpostavljenima. Da čovjek sluša i da se pokorava predstavljenima. Wa adamu itharati wa adamu tashwishi alayhim. Da čovjek ne huška i ne nagovara, ne podiže narod protiv takvih, dakle, protiv takvih vladara. Ovo normalno do jedne granice koje je pojasnio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A to je illa an taraw minhum kufran bawahan, osim da kod njih vidite otvoreni kufr, indakum fihi min Allahi burhan, za kojeg imate dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači imate dokaz u Allahovoj knjizi ili pak u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame da je ono što rade dijelo kufra, veliko kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove jalla wa ala vjere. To je dakle jedino stanje, jedina situacija u kojoj se dozvoljava ljudima da se pobune protiv vladara i da ustanu protiv njega. Kada vide jasan i otvoren kufr za kojeg imaju dokaza od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mimo toga, dok god nema dakle jasnog kufra, jasnog i otvorenog kufra, obaveza je slušati i pokoravati se vladaru. Makar dakle bio zulumčar, makar činio zulum, makar radio fisk, grijehe, velike grijehe i tako dalje, obaveza mu je pokoriti se, normalno u onome što je pokornost Allahu dželle veala, što je dozvoljeno. Ukoliko zahtjeva, naređuje nešto što je dozvoljeno, što je ispravno, obaveza mu je pokoriti se. I puno je, vi znate, haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čak što više i ajet. Nekoliko ajeta Allahove dželle veala knjizi, od kojih je najpoznatije riječi uzvišenog: وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i vašim pretpostavljenima. Pa se sjećate kada smo komentarisali ovaj ajet, rekli smo da Allah dželle veala kada spominje pokornost njemu kaže اَطِعُوا اللَّهَ, pokoravajte se Allahu, i kada spominje pokornost poslaniku kaže وَاطِعُوا الرَّسُولَ, a kada spominje pretpostavljene ne kaže وَاطِعُوا i pokoravajte se pretpostavljenim vašim, već kaže i pretpostavljenim vašim. To zbog toga što je taat ili pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme mutlaka, generalna, sveobuhvatna, biva dakle uvijek, dok pokornost pretpostavljenima biva onda kada naređuje pokornost Allahu i njegovom poslaniku Seleme, kada ne naređuju ono što je haram i što je zabranjeno. Dakle, rekao, dogod su takvi, onda je obaveza slušati i pokoravati se njima. Iz tog razloga što neposlušnost njima, nepokornost njima, ustajanje protiv takvih vladara dovodi do fitne. Dovodi do fitne. Još mnogo možda veće nego li fitna ili pak zulum kojeg oni rade i kojeg čine. Jer kad možda neko oni urade, takvi vladari, urade nešto od zulma, urade nešto od grijeha i tako dalje. Ali kada se pobune ljudi protiv njih, ustanu i tako dalje, onda se desi mnogo, mnogo veći bela i mnogo, mnogo veći musibet. Prolije se dakle puno krvi, ubije se puno ljudi, čak šta više to možda bude sebeb da se ubiju i odabrani i učeni ljudi. Kao što je primjer radi bio slučaj sa Sa'idom ibn Džubeirom, rahmeullahu ta'ala, poznatim tabi'inom kojeg je ubio Hadžadž ibn Jusuf al-Thaqafi, nepravedni dakle, namjesnik i tako dalje. Dakle, iz tog razloga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uputio i poučio svoj ummet da kada dođu takvi vladari koji su uslovje muslimani i čine određen zulum, da ostane i dalje as-sam'u wat-ta'a, pokornost i poslušnost njima, dogod ne naređuju nešto što je nepokornost i dogod ne vidimo kod njih da su uradili djelo jasnog i otvorenog kufra za kojeg imamo dokaza u Allahovoj dželle vala knjizi ili pak sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je to djelo veliki, veliki kufr. U drugom hadithu Allahov poslanik je rekao: la ma aqamu fikumus salah. Kada su ashabili, upitali, hoćemo li ustati protiv takvih vladara, ako ih zateknemo, hoćemo li se pobuniti protiv njih? Pa je rekao Allahov poslanik, ne, sve dok budu uspostavljali namaz. Sve dok budu uspostavljali namaz. Pa je ovo još jedan, dakle, od dokaza učenjacima koji su stava da je ostavljanje namaza dijelo kufra, veliko kufra. Ovo je još jedan njihov dokaz. Jer je Allahov poslanik u prvom hadithu rekao da ne ustajemo protiv njih dok ne vidimo jasan kufr. A u ovom drugom hadithu je rekao, ne, dok ne, sve dok među vama budu uspostavljali namaz. Znači, ako ne uspostavljaju namaz, ako ne klanju, onda se možeš pobuniti protiv njega. A ako se možeš pobuniti protiv njega, onda znači da je uradio dijelo veliko kufra. Što ukazuje da je ostavljanje namaza, ovo je normalno jedan od puno drugih, imamo i mnogo drugih jasnijih dokaza i argumenata koje smo i ranije spominjali, ali ovo je jedan od tih argumenata da je ostavljač namaza počinio djelo veliko kufra koje izvodi čovjek iz Allahove dželle vale vjere, jer je Allah poslanik seleme dozvolio da se pobunimo protiv vladara koji ostavljaju namaz, što ukazuje da su tim djelom počinili veliki, veliki kufr. Čak i onda stanje i situacija kada je vladar nevjernik, kada je postane nevjernik, čak i tada dakle se u obzir treba uzeti mogućnost dakle ljudi, njihova mogućnost. Ne znači ako odmah postao nevjernik da zatim nakon toga da se odmah ustaje, jer možda muslimani nisu dakle u stanju, možda su slabi i tako dalje. Stoga dakle ne ustaje se odmah, već onda kada se vidi da postoji mogućnost. Onda da postoji mogućnost. A to su stvari dakle, normalno koje se vraćaju učenim ljudima. Učenjaci su ti dakle koji izdaju fetve ovim itekako jako bitnim dakle i važnim pitanjima. Cilj je dakle ovim da pojasnimo da je obaveza slušati i pokoravati se vladarima, pretpostavljenima i tako dalje, dogod oni nisu izašli iz Allahova dželle vala vjere, dok nisu počinili djelo kufra. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ovdje rekao: vi ćete izvršavati pravo koje je na vama, a spomenuli smo koje je to pravo, da se sluša i da se pokorava, wa tas'aluna alladhi lakum, a molit ćete Allaha dželle vala da vam Allah subhanahu wa ta'ala da vaše pravo. To jest dovite Allahu dželle vala da ih Allah subhanahu wa ta'ala uputi po pitanju vašeg prava, pa da vi oni daju vaše pravo. Da vam oni daju vaše pravo. Isto je značenje i drugog haditha kojeg smo spomenuli, gdje je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: innekum se telkavne ba'di ethara, vi ćete poslije mene vidjeti ethara, davanje prednosti drugima u onome što je vaše, vaše pravo. Fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Pa osaburajte sve dok me ne sretnete kod hauda. Sve dok me ne sretnete kod hauda. Ovo etara i odavanje prednosti je već dakle počelo još za vrijeme Benu Umeja, za vladavine dakle Emevija. Za vrijeme vladavine Emevija. Kada su se pojavili određeni namjesnici, određeni dakle vladari koji su činili zulum, koji su činili određene grijehe i tako dalje. Fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Pa osaburajte, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sve dok me ne sretnete kod hauda. A haud je, šta je haud? Vrelo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Koja su njegova svojstva? Kako ga je opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Šta znamo od svojstva hauda? Ko bude jednom pio, više nikad neće žeđ. Ko se bude napio sa njega, neće više nakon toga osjetiti žeđ. Dalje, šta je opisao? Kako je opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme haud? Da će biti bijeli od mlijeka ili... Bijele od mlijeka. Da će biti slađe od... Od meda. Naam, sahih. A njegove čaše? Od zemljenih zlata. I zemljenih zlata. Će biti poput? Naam, poput zvijezda. Znači, bit će i dakle puno. Bit će ih puno. To je ono što znamo o haudu, o vrelu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također, dakle, da je ono veliko. Da je ogromno. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da će biti ljudi koji će biti udaljeni od njegova hauda. A to su koji? Šta će reći meleki? Oni koji su promijenili nakon tebe. Oni koji su promijenili nakon tebe, promijenili sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je postavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je posavjetovao ashabe i ujedno dakle svoj ummet, jer ovaj dakle govor poslanika seleme obuhvata ashabe, a obuhvata čitav ummet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, posavjetuje ih da osaburaju. Radi toga je autor rahimehullahu taala Imam Nevevi spomenuo ovaj hadis u ovom poglavlju o saburu, jer ovdje postiče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na sabur. Čovjek kada mu nešto pripada, kada je njegovo pravo, onda je teško da osabura, a da dakle ne uzme svoje pravo. Čovjek danas ne osabura u haramu, a taj ne osabura od toga da uzme tuđe pravo, što mu je obaveza. A kakva je tek situacija da čovjek osabura onda kada zna da je njegovo pravo. Kada zna čovjek imaš pravo, 1000 euro bejtul mal su tvoje, primjer radi svakog mjeseca, imaš tvoj hak. Znači kako će biti stanje nefsa? Kako će biti dakle stanje duše? Čovjek na bilo koji način želi da stekne dakle imetak, a pogotovo ako je imetak njegovo pravo, njemu pripada. Znači to nije lako. Ali zbog toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme posavjetovao da se osabura. Da se dakle osabura u takvoj situaciji, Allah dželle ve ala će onoga ko osabura nagraditi te boljom nagradom, nagradit će ga haudom vrelom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako da je iz ovog razloga Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj hadith u poglavlju o saburu, jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo ovom hadithu da se treba osaburati. Nakon toga Šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala kaže generalno da stanje ra'ijeta ili hal vladara bude onakav kakvi budu ljudi. Pa ako dakle u njima bude hajra, i Allah dželle vale im da, olakša im vladare koji su dobri i koji su pravedni. A ako pak njihov hal bude loš, ako njihovo stanje bude loše, Allah dželle vale da dakle takve i takve vladare onako kakvi su ljudi. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Mi نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ Dajemo dakle da jedni zulumčari ovladaju drugima, bima kanu yaksibun, zbog onoga što su radili. Ima i hadith Allahova poslanika, ali on dakle slab. Kakvi ste vi, takvi će vam biti i vladari, takvi će vladati vama. Ovaj dakle hadith, iako je on slab, ali dakle njegovo značenje podržava ovaj ajd kojeg smo spomenuli. Pa ako kaže ljudi budu dakle dobri, Allah dželle ve ala im olakša namjesnike i vladare koji su dobri, a ako ljudi nisu dobri, onda isto tako i Allah dželle vala daje takve vladare. Spominje se da je neki čovjek od Haridžija došao Ali ibn Abi Talibu radijallahu anhum i rekao mu: ja Ali, ma balu nasi intakadu alejke walam jentakidu ala Abi Bekr wa Umar. O Alija, zašto tebe ljudi kritikuju, a nisu kritikovali Abu Bekra i Umara radijallahu anhum? Faqala lahu: inna rijala Abi Bekr wa Umar kuntu ana wa amthali. Pa mu rekao to zbog toga što su ljudi za vrijeme Abu Bekra i Umara bili ja i meni slični. Amma rijali fakunta anta wa amthali. A što se tiče mojih ljudi, ti i tebi slični. Ti i tebi slični. Isto tako se spominje od jednog od vladara, od Beni Umeje, koji je čuo dakle, da ljudi govore o njemu, te zatim nakon toga sakupio ugledne ljude, učenjake i tako dalje, te im se potom obratio i rekao im: ejuhan nas, eturiduna an akuna lekum misle Abi Bekr wa Umar, želite li da vam budem poput Abu Bekra i Umara? Kalu nam, pa su rekli da. Kale, idem kuntu, idha kuntum turiduna dhalik, fakunu lana misle riđali Abi Bekr wa Umar. Ako želite da vam budemo poput Abu Bekra i Umara, onda vi budite nama kao što su ashabi bili prema Abu Bekru i Umaru. Budite oni ljudi koji su bili u vrijeme Abu Bekra i Umara i mi ćemo biti prema vama kao što su Abu Bekra i Umar. Dakle, u cjelini, kao što reče šejh, stanje vladara biva shodno dakle shodno stanju ljudi. Kada je dakle na čelu države, da ne govorimo o hulefau rašidun, dakle, to je poznato, da je to dakle, bilo vrijeme ashaba, ali nakon toga, kada je vrijeme, dakle, Emevija bio Omer ibn Abdul Aziz, radijallahu anhum, ljudima je, dakle, prevladavala bogobojaznost, takvaluk. Pa je Allah dželle vale i dao, dakle, Omara ibn Abdul Aziza. Dao im Omara ibn Abdul Aziza. Kada se njihovo stanje pogoršalo, došli su, dakle, i vladari koji su bili takvi. Došli su i vladari koji su bili takvi. Pa čak spominju, dakle, kada su Tatari napali Bagdad, kada su htjeli, dakle, osvojiti Bagdad, da je sultan, dakle, tada vladar, tada, tadašnji abasijski vladar, tada u to vrijeme, uveliko, dakle, bio ogrezao u grijesima i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, odanosti dunjaluku, luksuzima i tako dalje. Pa je to, dakle, bio sebe, te je između ostalog, dakle, pao i Bagdad i Tatari su ga osvojili. وعن أبيه إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى سرت حديث أبو إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال الله بصانك صلى الله عليه وسلم يدنوك دانا وكوهم سسرعو سسوهم نبريتلا ساتشكو sve dok sunce nije krenulo sa polovine neba, dok nije prošlo zenit. Kame fihim, pa je ustao i onda rekao, održao govor, hudbu i rekao: ejuhen nas, la tetemennau liqa'a al'aduvi. O ljudi, nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. Was'alu Allahe la'afije. I molite od Allaha, tražite Allaha jalla wa'ala afije, da vas Allah jalla wa'ala sačuva, da vas poštedi, da budete dakle u afijetu, sigurni, smireni i tako dalje. Fa idha laqitumuhum fasbiru. Ali kada se susretnete sa njima, onda osaburajte. Wa'lamu anna al-jannata tahta zilali as-suyuf. I znajte da je džennet u hladu sabli. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, potom je rekao: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Gospodaru moj, ti koji si objavio knjigu, ti koji pokrećeš oblake i ti koji poražavaš skupine i saveznike, porazi ih i pomozi nas protiv njih. Porazi ih i pomozi nas protiv njih. Dakle, ovo je hadith Abi Ibrahima Abdullah ibn Abi Aufa radijallahu anhum, u kojem obavještava o događaju za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je bio u jednoj od bitaka, dok je bio u jednoj od bitaka. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sačekao sve dok dakle sunce nije prešlo zenit. Sve dok sunce nije prešlo zenit. Zato što nakon toga počinje jedne malo da bude svežije, vrijeme da bude dakle svežije. Tada je još veća vrelina. Ovo nam dakle ukazuje koliko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme vodio dakle brige, vodio računa o svojim ashabima, koliko je bio dakle blag prema njima, kao što ga je opisao gospodar subhanahu wa ta'ala. Azizun alejhi ma anitum harisun alejkum bil mu'minina raufun rahim. Da je prema vjernicima blag i milostiv. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sačekao da malo prođe velika vrelina i žega, pa je potom ustao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i održao hudbu, održao govor. Rekli smo da hudbe Allahova poslanika ranije smo spominjali, da imamo stalne dakle hudbe koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao stalno u određenom vremenu, kada je u pitanju džuma, kada su u pitanju bajrami i tako dalje. A imamo dakle hutabu na'arida, hudbe koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao po potrebi. To nisu džumanske hudbe ili hudbe na dan bajrama, već dakle hudbe ili kratak govor u kojem bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obratio ljudima radi kakve potrebe, kada bi htio da nešto posavjetuje ili kada bi vidio neku neispravnost, pa bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio na tu neispravnost. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja ejuhan nasu, la tatamannu liqa' al-aduwi." O ljudi, nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. Nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. To jest, kaže šejh Uthamin, la yanbaghi lil-insani yatamanna liqa' al-aduwi wa yaqul Allahumma alqini aduwi. Ne treba čovjek da priželjkuje da se susretne sa neprijateljem i da govori: "Gospodaru moj, daj da se susretnem sa svojim neprijateljima." Da dođe do boja. Ne, već vas'alullaha al-afiyah. Dakle, dovi Allahu Jalla wa'ala da te Allah Jalla wa'ala sačuva, da te Allah Jalla wa'ala poštedi. Wa'lamu fa'idha laqitumuhum. Ali kada se susretnete sa njima, ovaj prvi dakle dio haditha, često i ranije spominjemo pravilo, a to je da je osnova da čovjek dakle ne priželjkuje iskušenja. Da je osnova da čovjek ne bježi od iskušenja i da bježi od fitni, a ne da priželjkuje iskušenje, da priželjkuje fitnu, jer čovjek ne zna kako i na koji način će se ponijeti onda kada ga zadesi fitna. Koliko ljudi misli da je u stanju da može da izdrži neku fitnu, neko iskušenje i tako dalje, pa ga zatim nakon toga ta fitna i to iskušenje savlada. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poučio da dovimo Allahu dželle vale da nam da afije. Ono što je dakle hajr po nas, da nas sačuva, da budemo sigurni i tako dalje. Sjećate se primjera čovjeka iz vremena tabi'ina koji je mislio da je ostvario dakle veliki stepen, da nakon toga što god da ga zadesi od Allaha dželle vale da je u stanju da izdrži. Pa je rekao, dovio je: "Gospodaru moj, ja sam te zavolio velikom ljubavlju, pa iskušaj me čime god hoćeš. Iskušaj me čime god hoćeš." Pa je gospodar dželle vale iskušao na taj način što nije mogao da obavi nuždu. Te je zapao u teško stanje. Pa je zatim nakon toga izlazio ulicom i dijelio, dakle, djeci, udjelivao djeci i govorio: "Dovite za vašeg amidžu lažova, da mu Allah subhanahu wa ta'ala olakša." Znači nije bio nakon toga u stanju da osabura na ovom iskušenju. Te zbog toga govorio djeci: "Dovite za vašeg amidžu lažova." Znači, hoće da kaže, slagao sam kada sam rekao: "Iskušaj me čime hoćeš, ja ću podnijeti." To je, dakle, pravilo da čovjek ne priželjkuje fitnu, ne priželjkuje iskušenje, već da dakle dovi Allahu dželle vala za ovaj afijet koji spominje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Fa idza laqitumuhum, ali kada se susretnete sa njima, kada budete iskušani Allahovom dželle vala odredbom, fasbiru, onda osaburajte. Ovo je dakle razlog radi kojeg Imam Nevevi spomenuo ovaj hadith u poglavlju o saburu. Onda dakle osaburajte. Isbiru ala muqateletihim. Osaburajte u borbi protiv njih. Tada dakle nemojte bježati, nemojte izmicati. Jer je bježanje sa bojnog polja jedan od velikih grijeha. Kao što kaže Allah u poslani sallame: "Ištenibu as-saba'a al-mubiqat." Klonite se velikih grijeha. Pa je spomenuo širk, zatim nakon toga sihr, pa je zatim nakon toga spomenuo at-tawalli yawma, pa yawma zah, bježanje sa bojnog polja. I gospodar dželle vale spomenuo ovo i u svojoj knjizi. spomenuo je dakle u svojoj knjizi, a onaj وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ دُبُرَهُ, a onaj kojim toga dana okrene svoja leđa, pobjegne. Osim dakle ako se, da se priključi dakle drugoj skupini, da se priključi drugoj, drugoj dakle skupini. A ako bez razloga okrene leđa i pobjegne, onda je na njega Allahuma dželle vala srđba. Allahuma dželle vala srđba. Pa je gospodar dželle vala zaprijetio svojom dakle srđbom. A grijeh u kojem se prijeti srđbom, u kojem Allah dželle vala prijeti srđbom, jeste dakle od velikih grijeha. Dakle, ako ih susretnete, onda osaburajte u borbi protiv njih, wasta'inu billah, i tražite dakle pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, i borite se da Allahova dželle vala riječ bude dakle gornja. Neka vaša borba bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna al-jannata tahta zilali as-suyuf. I znajte da je džennet u podnožju sabli. I znajte da je džennet u podnožju sabli. Fel džennetu tahta zilali sujuf, alleti jahmiluha al muđahidu fi sabilillah, kaže šejh Uthejmin. Džennet je u podnožju sabli, koje nose muđahidi na Allahovom subhanahu wa ta'ala, Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Jer muđahid koji se bori na Allahovom dželle vala putu, ukoliko pogine na Allahovom dželle vala putu, biva dakle od stanovnika dženneta, kao što kaže gospodar dželle vala: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." I ti nikako ne misli za one koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi, ne, naprotiv, oni su živi kod gospodara njihova i obskrbljuju se. Farihina bima atahum Allahu min fadli, oni su radosni zbog onoga što im je dao gospodar dželle vala o svoje blagodati, o svoje dobrote. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, i raduju se onima koji se nisu priključili njima iza, a koji su iza njih. Alla khawfun alayhim wa lahum yahzanun, oni neće tugovati i ni za čim neće žaliti. Yastabshiruna bi ni'mati min Allahi wa fadl, da će se radovati blagodati od Allaha dželle vala i dobroti. Wa anna Allaha la yudi'u ajra al-mu'minin, Allah dželle vala zaista neće upropastiti nagradu vjernika. Allah dželle vala neće upropastiti nagradu vjernika. Ovaj dakle nam hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme nam između ostalog ukazuje na vrijednost džihada, borbe na Allahovom dželle vala putu. Da dakle dogod se muđahid bori na Allahovom dželle vala putu, on je dakle blizu dženneta gospodara subhanahu wa ta'ala, i nedjelika od dženneta osim smrt na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Osim smrt na Allahovom dželle vala putu. Haditha dakle koji govore o vrijednosti džihada je puno, autor je spomenuo dakle i zasebno poglavlje kitabu al-džihad, ali dakle kada su štampali ova dijela, onda su izbacili ovo poglavlje. Kada su oštampali, oni su dakle izbacili ovo poglavlje, komentar šeha Uthejmina. Šeha Uthejmin je komentarisao poglavlje dakle, o džihadu. Ali kada zatim nakon toga štampali dakle knjige, znači vlast nije dozvolila, i onda su nakon toga izbacili ovo poglavlje o džihadu. Izbacili su poglavlje odakle o džihadu. Ovdje napominje šeha Uthejmin, rahimahullahu ta'ala, i kaže: činjenica da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je zabranio priželjkivanje susreta sa nevjernicima ne znači da čovjek ne smije i da mu nije dozvoljeno da priželjkuje šehadet. Da priželjkuje šehadet, pogibiju na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Znači ovo su dvije različite stvari. Jedno je da čovjek priželjkuje susret sa nevjernikom, a drugo je dakle da čovjek priželjkuje šehadet, pogibiju na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Ovo drugo je čak šta više poželjno. Ovo drugo je poželjno, jer je Allahov poslanik s.a.v. rekao: men sa'ala Allaha ash-shahadata bi sidqin, onaj ko bude molio, tražio od Allaha dželle vale da mu podari šehadet istinski, dakle bude dovio Allahu dželle vale iz svoga srca. Ballagahu Allahu manazil ash-shuhada walau mata ala firashi, Allah dželle vale će mu podariti stepene šehida pa makar preselio u svojoj posteli. Također postupak Omara radijallahu anhu, koji je dovio za šehadet za pogibiju na Allahovom putu, a dakle bio je u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovaj hadith nam ukazuje ovaj postupak događaja Omera radijallahu anhu. Znači, ako čovjek priželjkuje šahadet, i to ne mora značiti da bukvalno dakle, bude bitka i da... može dakle šahadet da se desi, da Allah dželle vale da i da se ostvari na neki drugi način. Bitno je od čovjeka da on priželjkuje. A zatim nakon toga kako i na koji način će Allah dželle vale dati da se ostvari taj šahadet, to je dakle u odredbi gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa je Omer radijallahu anhu priželjkivao šehadet, iako je bio dakle u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje su bili ashabi. Pa mu je gospodar dželle vale podario šehadet u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u mešdžidu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje je Omer radijallahu anhu bio ranjen radijallahu anhu wa arda. Tako da je priželjkivanje šehadeta jedna stvar, stvar koja je dozvoljena i poželjna, a dok je s druge strane priželjkivanje susreta sa neprijateljem, stvar koju je zabranio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je zadnje što je autor Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u poglavlju o saburu. Nakon toga dolazi sljedeće poglavlje, to je Babu As-Sidq, poglavlje o istinoljubivosti. Poglavlje o istinoljubivosti, a inša Allahu ta'ala njega ćemo ostaviti za naše sljedeće druženje bi iznillahi ta'ala, ako nas gospodar dželle vala poživi do tada. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.